goed gevoel straks afscheid te nemen van dit seizoen. Als Feyenoord hier verliest van Ajax. Maar goed, ze hebben nog even. Maar het loopt voor geen meter. Ook nu niet. Bal verliest geleden. Daar komt Ajax weer met Neres. Het is echt wachten hoor op de 0-3. En er moet wat gebeuren bij Feyenoord. Zo richting het uur. We zitten in de 58ste minuut. Moet Van Bronckhorst gaan ingrijpen om nieuw bloed in zijn elftal te pompen. En vooral nieuwe hoop in de wedstrijd. Want op dit moment is het eenrichtingsverkeer. Ajax gaat af op het doel van Feyenoord. En Ajax heeft de wedstrijd zeer onder controle. Ja, valt echt op. 13 minuten na rust. Ajax dat het zeer eenvoudig heeft tegen Feyenoord. Zo veelvuldig geprezen in topwedstrijden in de Eredivisie. Geen ploeg uit de top 3 haalde meer punten uit topwedstrijden dan Feyenoord. Maar nu in de beker loopt het gewoon niet. Eigenlijk sinds die 0-1 van de licht op slag van rust. Het lijkt een echte dreun te zijn geweest voor Feyenoord. Die ze maar niet te boven lijken te komen. Nu Verdonk aan de linkerkant voor Feyenoord. Die stoomt wat op. Verdonk nog steeds. Wordt dan opgevangen. Daar is niet zo heel veel aan de hand toch wel. Vindt Blom. Schöne zegt dat hij niks doet. Maar Blom ziet dat anders. Feyenoord krijgt dus een vrije trap. Er is voor ons nog wel wat activiteit langs de kant. Dus het gaat om spelers die warmer lopen. Maar nog niemand die zich echt klaar lijkt te maken voor een invalbeurt. En we zijn toch al een klein uurtje bezig in de Kuip. Een stille Kuip waar een heel klein clubje mensen nog probeert te zingen om wat sfeer in deze wedstrijd te brengen. Ajax oppermachtig, dominant en staat ook terecht voor in deze fase met 2-0. Vilena gaat de vrije trap nemen. Van der Heijden is mee, maar staat op dit moment in buitenspelpositie. Doet hij natuurlijk expres als de vrije trap nu komt om te kijken of er met de lopende mensen iets kan gebeuren. Maar Onana gaat omhoog en kan de bal eenvoudig uit de lucht plukken. Ook deze vrije trap van Feyenoord is zwak. Ook bij Ajax zien we beweging aan de zijkant. Ik zou me kunnen voorstellen dat Ten Hag speelt met de gedachte om van de beker vanaf te halen. Die heeft namelijk als enige Ajax ziet een gele kaart achter zijn naam. En dat zou natuurlijk voor Ajax nog wel roet in het eten kunnen gooien. Als je ineens per ongeluk door een overtreding van de Beek met 10 man komt te staan. Dan wordt het nog een lang half uur. Want een half uur ruim staat nu nog op de klok voor Feyenoord om iets te doen aan die 2-0 achterstand. Ajax heeft de bal met Frenkie de Jong. Ajax lokt Feyenoord uit zijn tent. Onana doet het lang. Het publiek probeert er iedere keer maar achter te staan. Maar je voelt zelfs daar de vertwijfeling omdat het niet echt wil gebeuren. Als Vilena dan de bal nu heeft voor Feyenoord. Die probeert in ieder geval voorwaarts te gaan. En vindt Larsson. Larsson het duel aangaand met Masraoui. Weer terug naar Verdonk. Verdonk moet eigenlijk ook terug. Want wordt onder druk gezet door Ziyech. En gaat ook terug. Martina, ook hij wordt onder druk gezet. Gaat de bal naar de rechterkant. Daar komt Taliafico met heel veel pijn en moeite. Maar uiteindelijk wel goed gedaan door Sint-Justen. En dan kan Feyenoord door met een goede paas op Toornstra. Hier is een grote kans voor Feyenoord. Toornstra moet afleggen van Persie. Maar doet dat niet. Jens Toornstra, dit had het moment moeten zijn dat hij gewoon de bal breed legde op Van Persie. Die stond daar toch helemaal vrij om de bal in te schieten. Maar hij bewaart het overzicht niet naar die goede actie van Sint-Justen. Ja, dit zijn de momenten die Feyenoord moet benutten om terug te komen in de wedstrijd. Maar het gebeurt niet. Toornstra die dat wel moet zien. Maar ik moet zeggen, dat de licht die loopt dat gat ook wel goed dicht. Die zorgt er daarmee voor dat die looplijn wordt afgesneden richting Van Persie. Of de paaslijn moet ik zeggen. Waardoor hij de bal ook niet echt kan geven op Van Persie. En Toornstra dus uiteindelijk zelf gaat. Ik snap hem ook deels wel dat hij het zo probeert. Maar het levert dus niet zoveel op. Na exact een uur in de Kuip 0-2. En Ajax gaat weer een kans krijgen via Tadic. Tadic komt er niet helemaal langs. En dan kan Toornstra wellicht uitverdedigen voor Feyenoord. Met hangen en weer gelukt dat. En dan probeert hij zelfs nog Larsson te lanceren. Dat is iets te veel gevraagd. Frenkie de Jong dan voor Ajax. In combinatie met Ziyech. Dan opent de Jong aan de linkerkant van het veld bij Neres. Neres gaat naar Van de Beek. Van de Beek in het 16 meter gebied van Feyenoord. Gaat terug naar Neres. Linkerpunt 16 meter gebied. Neres zoekt de combinatie. Wat gaat het makkelijk bij Ajax in deze fase. Zelfs in de kleine ruimte waar ze zoveel problemen mee hadden in de eerste helft. Het komt alleen niet tot een schot nu. En dus kan Feyenoord misschien wel weer van de eigen helft afkomen via Van Persie. Wat kan hij nog? Nou, heel veel. Draait hier schitterend weg Van Persie. Schudt daarmee 2-3 man van zich af. Wordt dan vastgehouden. Dat is een gele kaart bij hier in de Kuip doen ze alsof Frenkie de Jong net 6 mensen heeft vermoord. En vervolgens ook nog ritueel heeft begraven. Maar hij houdt alleen maar iemand vast. Het is geel voor Frenkie de Jong door deze overtreding die hij maakt op Van Persie. Ja, het is een hele slimme overtreding van Frenkie de Jong. Die zijn derde wedstrijd speelt in de Kuip. Zijn tweede Feyenoord Ajax. En hier toch furoren maakte. Nederlands elftal tegen de Fransen met die mooie overwinning. En dit is handig gedaan. Nu de bal richting Larsson. Larsson bewaart het overzicht, maar er komt niemand inlopen. Feyenoord krijgt nu toch wel wat kansen en wat meer grip met Van Persie die het probeert. Met een volley uit de lucht, dat lukt niet. Maar blijft keurig mooi in balbezit. En dus komt er misschien nog een mogelijkheid, snel doorgecombineerd. Dan moet Ajax echt eventjes alle zeilen bijzetten om de bal te krijgen. En dat lukt via Onana. Van Ajax zeggen ze richting de assistent, het is buitenspel. De licht zwaait naar de man met de vlag, waarom die vlag niet omhoog gaat. Maar maar je voelt nu wel dat Feyenoord het in ieder geval probeert is met die overtreding van de Jong op Van Persie. Nu bij deze momenten. Ja, het moet wel snel gebeuren. We zitten in de 62e minuut. Feyenoord krijgt het nu wel wat meer te pakken. Jaagt Ajax nu ook op. En misschien krijgen we toch nog een wedstrijd. Ingooi denk ik voor Feyenoord. Als daar opstootje aan de gang is. Ja, iedereen komt er nu bij. Toornstra heeft de bal gepakt en rent lekker weg. Berghuis duwt blind weg. Nou, het is weer wat gekalmeerd. Daar wordt Taliafico opgejaagd zonder dat er een overtreding op hem wordt gemaakt. Hij raakt de bal zelf als laat, dus is het een ingooi. Voor Feyenoord, Sint-Just heeft hem gegooid op Martina. Nou, dit is wat het legio nodig heeft om zich weer te gaan bemoeien met de wedstrijd. Ja, vanuit het niets eigenlijk. Hè. Gebeurt dit nu weer? Is het verdonk? Halfwege de helft van Ajax verdonk richting Van Persie. De licht loopt het gat dicht. Verdedigt hier heel goed en sterk en geconcentreerd. Haalt de bal weg. Dan ligt blind op de grond. Die grijpt naar zijn nek. Gezicht. En voelt aan het gezicht. Is daar iets uitgedeeld richting Deli Blind. Ja, hij houdt echt zijn hals ook vast. Hè. Daar lijkt het te zijn. Wat is daar gebeurd met Deli Blind? Ja, even kijken wat daar precies gebeurt. Het gebeurt in het hart van de verdediging. Het is Van Persie die daar inderdaad wat zwaait en zwiebert met de handen in een poging om Blind even weg te duwen. Hij legt echt zijn arm in het gezicht van Deli Blind. Wat doet de VAR? Blom zegt wacht even met de hervatting. Wacht met deze ingooi, Kelvin Verdonk. Want er wordt gekeken in Zeist. Gaan we dit echt meemaken? Nee, we gaan dit niet meemaken. Want Blom zegt nu dat Verdonk gewoon mag gooien. Simon Mulder vond het niet zwaar genoeg om Van Persie rood te geven. Het zou ook wat zijn, zeg. Van Persie met rood eraf in zijn laatste klassieker. Dat wordt hem bespaard. Nee, dan moeten ze echt snel gaan bouwen aan het nieuwe stadion. Want dan denk ik dat de Kuip hier niet meer had gestaan. Als dat was gebeurd. Overigens, misschien gaat hij er niet af met een rode kaart. Maar misschien zometeen wel met een wissel. Of zal hij toch weer terug grijpen op Van Persie en Jurgensen samen. We zitten in de 64ste minuut. Vaak de fase dat de een voor de ander komt. Vaak de fase dat Van Persie het veld verlaat. Maar je zou er inderdaad, zoals Arman al zei, ook gewoon wat bij kunnen zetten. Want er moet nu eenmaal wat gebeuren. Dus dat ook zomaar kunnen zijn dat Feyenoord wat dat betreft nog aanvallender gaat proberen te spelen. Eerst heeft Ajax de bal met Ziyech. Ziyech krijgt hem bij Neres. Neres draait de goede kant op. Neres terug naar Ziyech. Goede aanval van Ajax wordt dit. Ziyech zoekt naar, ga ik hem schieten. Ziyech. Ziyech komt er langs. Ziyech komt er doorheen. Komt er een schot aan van de Beek. Van de Beek. En het is 3-0. Het is gedaan. En Ajax weet dat het richting de finale kan gaan in ditzelfde stadion op bevrijdingsdag. Want het is Donny van de Beek die na een geweldige actie van Ziyech de 0-3 onder Vermeer doorschiet. De Kuip valt stil. Van de Beek provoceert nog wat richting het legioen van Feyenoord. Door daar zijn Ajax-shirt te tonen. 0-3. Het zijn harde cijfers. Het is heel hard wat er hier gebeurt voor Feyenoord. Dat Ajax vernederde in de competitie met 6-2. Maar nu staat het hier in de halve finale van de beker. In de 65ste minuut inmiddels. 0-3. Feyenoord gaat wisselen. En ja, dit is ook wel een moment, zeg. Terwijl wij nog kijken naar die goal van de Beek onder Vermeer door. Dit is het afscheid van Robin van Persie. Die zijn laatste minuten dus heeft gemaakt in een Feyenoord-Ajax. Hij wordt vervangen door Nicolai Jurgensen. Maar deze wissel van Bronckhorst heeft er te lang mee gewacht. Want nou, hier is Jurgensen dan. Toch wel een beetje een trieste aftocht voor Van Persie. Die nu de bank opzoekt. En hier is Jurgensen voor de laatste 25 minuten. Hij heeft zelf afgetrapt, want dat mag hij doen. Na de goal van Ajax. Opvallend moment. Jeroen overigens, het moment dat die bal erin zit. De 0-3 zie ik iemand opstaan naast me vanaf de tribunes en naar binnen vluchten. Het is Marco Borsato die hier over een paar maanden gaat optreden in de Kuip. Die heeft genoeg gezien blijkbaar. Ajax gaat de finale spelen van de beker voor de 25ste keer gaat dat worden in de geschiedenis. Ze wonnen hem 18 keer. De vraag is of het nog erger wordt voor Feyenoord in de eigen Kuip. Het seizoen zit erop voor Feyenoord. Dat is een hele pijnlijke constatering. Ja, en de cijfers zijn ook vrij pijnlijk. 0-3. En er moet nog 25 minuten gespeeld worden. En bij Ajax zullen ze ongetwijfeld ergens nog altijd denken van ja, wij hebben geen reden om te stoppen. Feyenoord heeft ons zo ontzettend veel pijn gedaan in de competitie met die 6-2. Dit is wel een lekkere wedstrijd om het allemaal recht te zetten. En deze nederlaag komt hier in Rotterdam echt wel heel erg hard aan. Dat haalt glans toch wel een beetje af van die wedstrijd in de competitie. Hoe mooi ook. Maar dit is toch waar Feyenoord alle pijlen op gericht had. Het halen van de finale van de beker en het winnen van de beker. Dat zit er denk ik niet meer in. Of er moet hier een enorm wonder gaan gebeuren. Maar dat wonder, ja, dat zie ik niet aankomen. Ook niet met deze poging van Larsson die onderweg nog een keertje stuit. En in de handen van Onana terechtkomt. Ja, het is pijnlijk. Ik heb er geen ander woord voor. Pijnlijk voor Feyenoord. Wat er hier gebeurt in de Kuip. Er werd al grappen gemaakt dat de eerste set voor Feyenoord was. Na die 6-2 overwinning. Gaat Ajax hier dan de tweede set winnen. Daar is het nog wat vroeg voor. Als er geel komt voor Mazraoui. Na een overtreding op Larsson. Dat is al de derde Ajaxiet die op de bon gaat. Na Van de Beek en De Jong. Bij Feyenoord kreeg Van de Heide geel. Vrije trap inmiddels genomen door Feyenoord. Verdonk speelt de bal naar Van de Heide. En Van de Heide speelt de bal weer terug naar Verdonk. Aan de linkerkant van het veld. Ziyech staat erbij. Gaat naar Larsson. Die ziet dat Mazraoui in zijn rug staat. Die tikt de bal over de zijlijn. Nieuw ingooi voor Feyenoord. 68ste minuut. Wat een pijnlijke avond voor Feyenoord. 0-3. Tegen Ajax in de wedstrijd die gewonnen moest worden. Ja, we zeggen wel steeds dat het seizoen voor Feyenoord nu bijna klaar is. Maar ze moeten nog maar hopen dat Willem II morgen niet wint van AZ. Want mocht dat gebeuren, dan komt zelfs Europees voetbal voor Feyenoord nog in gevaar. Want ze staan in de competitie een paar punten voor op AZ. Maar als Willem II de beker zou winnen, dan bestaat nog de kans dat Feyenoord, mocht het vierde eindigen in de competitie, zelfs nog play-offs moet gaan voetballen. Dat zou voor Van Bronckhorst ook echt een dramatisch einde zijn van die zo succesvolle tijd bij Feyenoord. Nu aan de rechterkant Feyenoord, aan de rechterkant via Berghuis. Berghuis haalt het 16 meter gebied, geeft de voorzet. Bal wordt weggekopt door Feyenoord. Boer Ajax maar verdomd schiet met links, schiet op een arm, zeggen ze bij Feyenoord. Iedereen slaat nu op de arm. Nou, Blom wilde nog niet aan. Er zal ongetwijfeld mee worden gekeken. Feyenoord voetbal verder met Van der Heijden. Van der Heijden paas binnendoor op Larsson. Goede bal. Sam Larsson, linkerkant van 16 meter gebied. Mazraoui verdedigt. Bal is nu over de zijlijn. Nu krijgen we het antwoord van Simon Mulder. Is het een penalty of niet? Ja, nou, we gaan ook zelf naar de herhaling kijken. De herhaling waar Simon Mulder ook naar kijkt. Moet wel echt hens zijn om er een strafschop van te maken. En ja, de bal komt tegen de arm, maar die arm hangt langs dat lichaam. Dus zegt de VAR, Simon Mulder en ook Blom, we gaan gewoon door. Ja, in Rotterdam vinden ze dit allemaal hens. Natuurlijk vinden ze dit hens, want ze proberen zich vast te klampen aan iets. Maar ik begrijp dat het niet gegeven wordt. Jurgensen met zijn eerste actie. Jurgensen verspeelt de bal. En waarom begrijp ik dat? Omdat die arm dus gewoon in een eigenlijk vrij normale positie hangt. En niet ver van het lichaam af. Dus dan moet hij wat verder van het lichaam af om er een strafschop van te maken. Het is niet ineens nu wel een strafschop waar dat het hele seizoen eigenlijk al niet is. Sint-Juste laat hem terugvallen op Vermeer. Die haast maakt en Vermeer gooit hem dus terug naar Sint-Juste. Ja, dan zou er penalty toch wel? Nee, dan zou er nou echt iemand zijn, vraag ik me af, die hier nog echt in gelooft in de wederopstanding van Feyenoord. 22 minuten. Het zou iets zijn waar ze geen jaren, maar decennia vervolgens over zouden gaan praten bij Feyenoord. Als dit nog goed zou komen, Larsson. Aan de linkerkant bij Feyenoord komt er knap langs met Mazraoui. Ik vind Larsson eigenlijk wel goed spelen in deze wedstrijd. Geeft de bal voor? Nee, geeft de bal niet voor. Want Mazraoui herstelt op tijd. Dan probeert Larsson de bal nog van hem af te snoepen. Dat lukt dan weer niet. Ziyech heel rustig naar Mazraoui. Mazraoui naar Van de Beek. Van de Beek die ook al scoorde tegen ADO. Dat nu dus weer doet in deze halve finale van de beker tegen Feyenoord. Krijgt de bal niet bij Tadić. Martina neemt over voor Feyenoord. Speelt naar Van de Heijden. Van de Heijden naar Verdonk. Het is nog ruim 20 minuten. En die 20 minuten kunnen heel lang duren voor de Feyenoorders op het veld. Die weten wat er op het spel stond. Die wisten wat er op het spel stond. En die ook weten dat de wedstrijd die het seizoen moest redden zeer waarschijnlijk hard verloren gaat. Ja, Ajax kan met een lekker gevoel toe gaan werken naar die wedstrijd in Bernabeu volgende week. Geen wedstrijd in het weekend. Dus dit is precies waar Ten Hag op hoopte. Een goede wedstrijd in de Kuip. Maar wat zal er nog veel gesproken worden over dat moment vlak voor rust. De hoekschop waaruit gescoord werd. De goal van De Ligt. Een hoekschop die geen hoekschop was. En ik denk toch dat het eerste waar Feyenoord na afloop over zal gaan beginnen, dat moment is waar Ajax nu voetbalt met Van de Beek. Van de Beek doet even rustig aan. De maken van de 0-3 vindt Tadić. Tadić terug naar Van de Beek. Ja, als Ajax wil, dat gevoel heb je inmiddels, kan het echt wel verder uitlopen dan 0-3. Of zal Ajax ook denken van nou, het is wel goed zo. Het is al gedaan. We gaan wat meer voor onszelf voetballen. Als het blijft combineren en als het blijft zoeken, dan denk ik dat het nog erger kan worden voor Feyenoord. En Ten Hag zal straks ook zijn mensen wel gaan sparen. Daar heeft hij natuurlijk ook alle reden voor. Dus is het wachten inderdaad op bijvoorbeeld Dolberg, op misschien wel Huntelaar, op misschien wel Labiat. Er zijn er genoeg die willen, op misschien wel Veldman. Want die heeft niet zulke lekkere herinneringen aan de laatste bekerwedstrijd die hij hier speelde. Dat ging namelijk mis in de laatste seconde door een eigen goal. Nou, dat zal hem vanavond niet meer overkomen, normaal gesproken. Het belangrijkste voor Ajax is toch eigenlijk wel gewoon nu iedereen fit houden. Met nog 20 minuten op de klok en een 3-0 voorsprong. Veel meer staat er voor hen nou ook niet op het spel. Ja, misschien gaat het nog om het eergevoel. Na die 6-2 in de competitie, dat ze nu ook Feyenoord op die wijze willen vernederen. Dat leeft denk ik toch wel binnen zo'n spelersgroep. Want het deed echt wel heel veel pijn wat er toen gebeurde. Toen ze bijna echt uitgelachen werden. Bij Feyenoord begonnen ze vervolgens de kaartverkoop voor deze wedstrijd op 6 februari. Ja, inderdaad, 6-2. Kan toch ook geen toeval geweest zijn. Dat strooit allemaal wat zout in de wonden natuurlijk. Nou, bij Ajax geven ze het enige correcte antwoord. Namelijk gewoon sportief winnen. En dat ook afgetekend doen. 3-0 de voorsprong met nog 19 minuten te gaan in de Kuip. Aan de rechterkant is het Sint-Juste. Die de bal heeft voor Feyenoord. Gaat breed. Naar links, naar Klaasie. Klaasie dan door naar de rechterkant, naar Berghuis. Die het wel probeert, maar toch niet echt een rol naar zich toe heeft kunnen trekken. Die van heel veel invloed was. Jurgensen, die dus is ingevallen, krijgt het wel bij Toornstra. Aan de rechterkant Toornstra met de voorzet. Vanaf rechts, die draait richting Onana. Onana vangt de bal, gaat vervolgens op de grond liggen. Komt hij dan verkeerd neer of was hij gewoon moe en wilde hij even gaan liggen? Ja, hij ziet er allemaal een beetje gek uit wat hij nu doet. Maar nou, het lijkt wel weer te gaan. Hij gooit de bal op de licht. Hij stond even niet genoeg in de aandacht, denk ik, Onana. Nee, nou, nu wel. Door deze actie. Schöne heeft de bal te pakken. Laatste keer dat Ajax hier in dit stadion een bekerfinale speelde. Toen gebeurde er een hoop voor het doel waar Onana nu de bal heeft. Namelijk een hoop vuurwerk. Dat was Ajax PEC. Dat was een ontzettend merkwaardige middag. Niet eens door dat vuurwerk, maar wel door de uitslag. 5-1 voor PEC. Dat was de laatste bekerfinale van Ajax in 2014. En het weet u dus dat het een nieuwe kans gaat krijgen op het winnen van de beker. En dat is al heel lang geleden. Als Haps heel boos kijkt. Ja, dit is toch niet het gezicht wat past bij een invaller. Haps is degene die nu komt voor Verdonk. Ja, Haps die... probeerden ze bij Feyenoord klaar te stomen voor deze wedstrijd. Maar ze hebben geen risico met hem durven nemen. Het kon niet qua begin. En nu komt hij dan gewoon om zijn minuten maar te maken. Dat heeft dus ook weer met fitheid te maken. Het is een wissel om wat ritme op te doen in de 73ste minuut. Maar ik kan me voorstellen dat dit een andere wedstrijd met een andere stand lekkerder is om... om in te vallen. Nou, Klaasie in de Kuip tegen Ajax. Klaasie heeft de bal in de middencirkel voor Feyenoord. 74ste minuut, nog een dik kwartier. En Sint-Juste die de bal even terugspeelt op Martina. Martina die een aanstal te maken om de middenlijn over te steken. Dat doet hij dan ook wel. Ik ben benieuwd of ze bij Feyenoord met de maanden die gaan volgen nog wat meer ruimte gaan creëren nu voor de jeugd. Omdat er dus zeer waarschijnlijk niet zo heel veel op het spel gaat staan midden in de competitie. Zondag om 16:45. De wedstrijd hier thuis tegen FC Emmen. Kuip zal ongetwijfeld weer vol zitten. Maar het gaat allemaal om de derde en vierde plaats. Interessant van deze Eredivisie voor Feyenoord. Geen beker nu die het seizoen kan redden. Zoals zo vaak het geval was bij Feyenoord. Bijvoorbeeld vorig seizoen nog nee. Nu is er echt heel weinig meer. Nu moet Europees voetbal veilig worden gesteld. En dan moet maar worden gehoopt. Terwijl Jurgensen nu een paas net niet in ontvangst kan nemen. Moet er maar worden gehoopt dat ze niet weer in de volgende jaargang eruit gaan. Tegen een ploeg uit heel ver weg. Dit jaar was dat Slowakije. Trend zien. Was zeer pijnlijk voor Feyenoord. Ze moeten Europees voetbal spelen. Eerst maar zich daarvoor kwalificeren. Dat gaat niet lukken via de beker. Ja, eigenlijk is het meest spannende wat gaat gebeuren de komende maanden in Rotterdam. Is wie wordt de nieuwe trainer? Ja, terwijl ze hier toch hadden gehoopt dat er wat spannends op het veld zou gaan gebeuren. Daar ziet het niet naar uit. We zitten in de 75ste minuut. Misschien een opleving nog van Feyenoord. Ja, wonderen bestaan wel, Armand. Ja? Maar ja. Ik denk niet vanavond. Maar je weet het maar nooit. Dan moet deze bal erin vliegen. Van de voet van Berghuis. Dan krijgen we een 1-3. En dan wordt het misschien nog spannend. Berghuis trapt hem voor. Wat speelt hij de lichte, geweldige wedstrijd eigenlijk. Met die goal, met die 0-1. Maar ook in verdedigend opzicht haalt hij ontzettend veel weg. En nogmaals gezegd, het is een 100ste wedstrijd voor Ajax. 19 jaar, een doelpunt gemaakt. De finale halen. Er zijn slechtere dagen geweest in het leven. Bijvoorbeeld in Sofia van Matthijs de Ligt. Nou ja, want, ook alleen in Rotterdam een paar weken. Ja, en in Rotterdam ook. Ja, maar dat gold voor heel Ajax. En Ajax heeft de nare smaak van die wedstrijd vanavond weggespoeld. En goed ook 0-3. En we moeten nog een kwartier in de stille Kuip. Waar ze iets anders hadden verwacht van deze avond. Van der Heijden dribbelt de bal in. 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Jurgensen die zo geweldig speelde. Gaan maar eens op avontuur. Jurgensen speelt een breed op Vilena. Dat is wel een goede aanval. Maar dan moet er ook nog iets uitkomen voor Feyenoord. Met Berghuis in het 16 meter gebied. Wippertje richting Jurgensen. Die kan net niet koppen. Zal die Jurgensen nou denken van ik heb zo geweldig gespeeld. Had ik maar, nou ja, dat telt allemaal niet. Had als en dan. Maar het zijn wel gedachten die door zijn hoofd zullen schieten. Ja, natuurlijk denkt hij dat. Tuurlijk denkt hij dat. Maar ja, hij kan het ook niet meer omdraaien. Nee. Ja, normaal als je zo goed speelt, dan speel je de volgende wedstrijd. Maar bij Feyenoord is dat niet normaal. Want die hebben Van Persie, hoekschop van Feyenoord wordt weggestompt met twee vuisten door Onana. Opgevangen door Vilena in de 76ste minuut. Stand bij Feyenoord Ajax is 0-3. Dat zijn hele harde cijfers. Nu de bal opgevangen door Haps aan de linkerkant. Haps met een strakke bal op de over de grond richting Larsson aan de linkerkant. Die haalt de achterlijn. Zet de bal ook voor. Dat is een goede voorzet op het hoofd van Blind. Die kopt de bal weg, maar nog niet heel erg goed. Van de Beek kopt hem ook een heel klein beetje weg. Zie je. Vangt hem dan op met de borst. Ja, gaat hem dan maar hakken. Dat is niet eens een slechte oplossing. Hakt hem richting Jordi Klaasie. Want die vangt de bal op halverwege de helft van Ajax. En via Toornstra gaat het dan helemaal terug naar Martina. 77ste minuut. Ik denk dat we zo dadelijk wel hier in de Kuip wat steun gaan horen richting de eigen ploeg. Richting Feyenoord. Want daar zijn ze hier toch ook wel van. Kan me niet voorstellen dat ze hier met ondergefluit het veld gaan verlaten. Of er moeten er echt nog drie in gaan vliegen bij Ajax. Maar daar lijkt het vooralsnog niet op. Sterker nog, Jurgensen bijna voor Feyenoord, maar niet helemaal opgevangen. Dus hier. Dat lijkt me zo lastig voor Ajax straks. Want dat wil je gaan vieren, zo'n eindsignaal. Dat je de finale met van de beker. En normaal loop je dan naar een vak waar je eigen fans zitten. Maar dat vak is hier niet te vinden. Dus dan doe je dat vaak ergens midden op het veld waar je niet te veel provoceert. Laten we ook hopen dat ze bij Ajax zo slim zijn om dat niet te doen. Want dan zou het op een andere manier nog uit de hand kunnen lopen vanavond. En dat is deze avond zeker niet waard. Want het is verder redelijk rustig verlopen in Rotterdam. Waar De Jong nu getorpedeerd wordt daadwerkelijk. Goeiedag zeg. Ik weet niet of er iemand bij Feyenoord wil dat het met het Nederlands elftal niet zo goed loopt. Straks tegen Wit-Rusland en Duitsland. Maar dan doet hij hier nu ontzettend zijn best. Want dit is toch een behoorlijke schandalige overtreding van Berghuis. Als de VAR hier naar kijkt, dan moet hij toch eigenlijk nog gaan ingrijpen. Want dit is een tackle op een ongelofelijke hoogte. Nou ja, bizar. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Omdat Simon Mulder misschien ook denkt van laat maar. Maar dit zag er toch vrij merkwaardig uit. Of niet dan? Ja, de hoogte een beetje waarop Promes destijds die tackle maakte van VVV. Waar die eerst ook heel Mulder voor kreeg toen niet. Want Mulder bij betrokken inderdaad. En nu zegt Mulder helemaal niets. Nee. Nou ja, merkwaardig. Maar hij spaart Feyenoord hier. Berghuis had eraf gemoeten. Daar heeft Berghuis wel een handje van. Hele fraaie, mooie voetballer. Maar als het even tegen zit, dan wil hij ook wel eens overtredingen maken uit frustratie. En dat zijn geen kleintjes. Het gaat ook wel weer met Frenkie de Jong. Laten we dat ook maar zeggen. Als Onana de bal heeft voor Ajax in de 78e minuut. Stand is 0-3. En De Ligt vervolgens de bal krijgt in het eigen 16 meter gebied nog. Maar je ziet ook wel, Jeroen, bij Ajax dat ze ook niet meer per se hoeven. Ze vinden het wel goed zo. Ze willen ook niet alles nog geven om 0-4, 0-5, 0-6 te maken. Ze laten het een beetje op hun beloop. Dat is ook wel te begrijpen. Met die wedstrijd tegen Real over een week op het programma. Fit blijven. Toeleven naar die wedstrijd. En nog steeds, en dat is belangrijk voor Ajax, strijden ze mee op drie fronten. Tweede in de Eredivisie op twee punten van PSV. Nu Larsson, die zit buitenspel. De finale spelend van de beker op 5 mei hier in Rotterdam. En dus nog actief in de Champions League. Het kan een fantastisch seizoen nog worden voor Ajax. Voor Feyenoord zeker niet. Maar dit wordt wel de maand waarin het echt moet gaan gebeuren bij Ajax. En te beginnen dus vandaag tegen Feyenoord. En dat loopt goed af. Kasper Dolberg, daar is hij dan. In de 79e minuut gaat hij in de ploeg komen. Hij vervangt David Neres. Ja, hij heeft er toch lang mee gewacht, hè? Ten Hag, 79e minuut met het inbrengen van Dolberg. Zie ik daar een besmuikt lachje op je gezicht. Ja, je moet altijd wachten met het halen van je gelijk tot het moment daar is. Neres naar de kant. Die krijgt van Schreuder, van Winter een high five, een low five. Ik heb geen idee of hij Ten Hag ook nog eens tegengekomen, want die staat als kapitein aan de zijkant. En Erik ten Hag weet... Zijn ook niet alle beste vrienden meer, denk ik, toch? De volgende maand nadert, dat maart nadert. En dat hij nog voor alles meedoet. Want hij doet ook nog mee, gewoon in de Champions League. Hoe gek het ook klinkt. En ze ruiken daar ook nog een kans. Eerste kans Dolberg. En een redding van Vermeer. Dat is een hele goede actie van Kasper Dolberg. Die ervoor zorgt dat Ajax een hoekschop krijgt. Zijn eerste balcontact neemt hij formidabel mee daadwerkelijk. Draait in één keer om en dwingt Vermeer tot het uiterste. Hoe hij die bal uit de lucht plukt is echt schitterend. En het schot daarna nog mooier. Nou, geen doelpunt, maar wel een aardig eerste moment. Goeie speler, die Dolberg. Nooit ontkend, jongen. Zie je echt, die gaat heel rustig de bal halen inmiddels. Voor Ajax, we schrijven de 80ste minuut. En het is 0-3. Nog 10 minuten deze klassieker die uitgaat als een nachtkaarsje. Zeg maar een hele grote kaars eigenlijk, want er gebeurt dus niet al te veel meer. En de totale spanning is ook uit de wedstrijd met die goal van der Beek, de 0-3. Hoekschop komt vanaf de linkerkant. Kan niet worden gekopt door Taliafico, wel geschoten door Tadic. Ja, kijk, die schiet hem gewoon de tweede ring in. Ja, het vervelende is dat degene die bal daar vangt, die wil hem eigenlijk nu wel houden, maar die houdt hem niet. Ik heb nog een tijdje geleden zo'n hele circus gezien met zo'n bal die dan het hele stadion rondging. En dan uiteindelijk in de handen van Dirk Kuyt terecht kwam. Die heb ik overigens vanavond ook nog niet in beeld genomen zien worden. Dirk Kuyt zal er... Het zal een uitzondering zijn dan. Ongetwijfeld wel zijn, maar ik ben er inderdaad een beetje verbaasd over. Omdat je hem altijd wel voorbij ziet komen, maar nu niet. Misschien een beetje weggedoken gezien de stand. Het staat, u hoort het wellicht aan de manier waarop Arman en ik deze wedstrijd door uw radio heen laten komen. Het staat 0-3. De spanning is van deze halve finale af. De finale op 5 mei in de Kuip. Daar gaat Ajax naartoe. En Ajax gaat daar proberen om voor wat is het? 19e keer? Nee, wat is het? Hoe vaak hebben ze de beker gewonnen? Ja, 18 keer. Ja, 19e keer de beker te winnen. En dat is alweer een tijdje terug. Het is sowieso natuurlijk alweer een tijd geleden dat Ajax een prijs heeft gewonnen. Dus dat is er toch eentje die ze graag willen pakken. Al gaat het natuurlijk allemaal om de titel. Frenkie de Jong loopt en loopt met de bal. Dwingt nog een vrije trap af. Omdat hij uiteindelijk Sint-Justen tegenkomt. En Feyenoord maakt nog veel overtredingen in die laatste fase. En Ajax blijft het liefst uit die duels natuurlijk. Om blessures te voorkomen. En ik denk toch dat Ajax er misschien nog wel graag eentje bij wil prikken. En dat kan dan gebeuren uit deze vrije trap van Ziyech of van Lasse Schöne. Het moet al heerlijk zijn voor die spelers van Ajax. Nou. Die praten altijd over de Kuip stil krijgen. Nou, dat is vandaag echt wel gelukt. Het is, lijkt mij fantastisch om op deze manier rond te kunnen lopen. Daar komt die vrije trap van Ziyech vanaf de linkerkant. De Ligt gaat de lucht in. Kan niet koppen. Opgevangen die bal door Van der Beek. Aan de rechterpunt, rechterkant van het 16 meter gebied speelt door op Tadic. Tadic op de achterlijn aan de rechterkant. Tadic gaat even terug. Tadic gaat weer naar voren. Tadic gaat weer terug. Hij weet het even niet. En staat dan bij de rechterhoekvlag in de buurt in duel met Vilena en met Haps. En hij houdt er een hoekschop aan over. Dat doet hij goed. Want meer zat er ook niet in. 83ste minuut. Nog een hoekschop voor Ajax. Twee daarvan. Zelden er dus in. Eentje vlak voor rust, eentje vlak na rust. Die twee momenten eigenlijk waren te veel voor het broze Feyenoord dat dat niet meer te boven is gekomen. De Ligt en Tagliafico waren de doelpuntenmakers van die momenten. De 0-3 werd daarna gemaakt door Donny van de Beek. Die staat nu al een tijdje op het scorebord in de Kuip. En ze doen heel rustig aan. Schöne, die dus ook een record te pakken heeft vanavond. De buitenlandse speler is met de meeste wedstrijden voor Ajax nu achter zijn naam. Hij is Søren Lerby voorbij 269 keer in het Ajax-shirt. En er gaan nog flink wat wedstrijden aankomen, want hij heeft zijn contract verlengd. Schöne, die de bal nu trapt richting de tweede paal. Wie kan er koppen? Is dat weer De Ligt? Of daarvoor de doelman? Wordt de bal uiteindelijk eruit gehaald? Ja, het was De Ligt die inderdaad goed hard naar beneden kopte. Maar de afstand naar het doel was iets te groot. Dus het loopt nu voor Feyenoord goed af. Maar wat heeft Feyenoord een probleem gehad bij hoekschoppen? Ik heb het al vaker gezegd. Dat is echt wel opvallend. En daar had Van Bronckhorst ongetwijfeld niet op gerekend. Nu een diepe bal van Ziyech op Van der Beek. Maar die staakt de sprint naar die bal toe, omdat Vermeer er op tijd uit is. We zitten in de 84ste minuut. De worsteling voor Feyenoord duurt nog heel eventjes. En dan kunnen ze in Amsterdam feest gaan vieren. Ook mooi moment voor Erik ten Hag, die hier voor het eerst als coach gaat winnen in de Kuip. Was hier 4 keer actief als trainer. Won hier nog nooit, sterker nog. Hij verloor altijd. En nu kan hij dan eindelijk zeggen dat hij hier als coach heeft gewonnen. En dat is fijn ook voor hem, zeker na die pijnlijke 6-2 van een paar weken geleden. Van Bronckhorst inmiddels, die is erbij gaan zitten. Ja, man die Feyenoord kampioen maakte, dat zal nooit meer vergeten worden. Man die met Feyenoord 2 keer de beker won. Maar zijn laatste seizoen, hij hoopte dat toch met een prijs te beëindigen. Maar dat lukte hem niet. En zo gaat ook de periode van Bronckhorst een beetje als een nachtkaars uit. Vergelijkbaar als deze wedstrijd. Dolberg aan de rechterkant gaat naar Ziyech. Ziyech komt er knap langs bij Haps, die nog probeert te verdedigen. Dat doet Haps goed, maar daar komt De Jong Ziyech helpen. Dan maken ze een overtreding bij Ajax. Dat doet uiteindelijk De Jong en mag Feyenoord dus de vrije trap nemen. Gaat Ajax nog een keer wisselen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dani de Wit, waarom niet? Geeft die jongen een paar minuten in de klassieker. Ultieme vernedering ook wel dit, hè, voor Feyenoord. Ik zie nu de enige twee in dit stadion die voor Ajax zijn. Edwin van der Sar en Rutger Aris applaudisseren. Van der Beek gaat eraf. En Dani de Wit voor de laatste 6 minuten in de ploeg bij Ajax. Ja, Van der Beek wordt een beetje uitgefloten door de aanhang. Krijgt een knuffel van Erik ten Hag. Want hij is weer belangrijk, Donny van der Beek. We zien daarna nu ook op de monitor voor ons de bedrukte gezichten van Jan de Jong, de algemeen directeur, en Martin van Geel, de technisch directeur, tevoorschijn komen. Die hopen binnen nu en een maand of 2, 6 weken tijd toch wel een nieuwe trainer te presenteren. En dat is niet onbelangrijk om dat snel te doen, want die nieuwe trainer moet aan de slag. Moet gaan bedenken hoe het volgend seizoen voor Feyenoord eruit moet gaan zien. Want nog een seizoen zonder iets van een prijs of zonder meedoen om iets, dat zou toch vervelend zijn hier in Rotterdam na deze periode. 4 seizoenen, Giovanni van Bronckhorst. Volgens mij is het wel zeker dat de assistenten gaan blijven zitten van Gastel en Landsaat. Daar gaan ze in ieder geval hier wel van uit. Die kunnen in ieder geval daar al wat vorm aan geven de komende weken. Waar Feyenoord dus nog wel moet gaan spelen op die derde plaats in de competitie. En Feyenoord zal morgen gaan juichen voor AZ en niet voor Willem II. Want dat maakt een verschil op de ranglijst. 3 of 4. Feyenoord heeft de bal. We zitten in de 86ste minuut. De klok gaat voor de Feyenoord-fans tergend langzaam. En voor die van Ajax gaat het prima, want die vinden dit allemaal wel leuk. Die 0-3 stand, 3-0 voor Ajax in deze halve finale van de beker. Op deze mooie dag in februari als het gaat om het weer. Mooie avond in de Kuip. Begon met veel vuurwerk, maar het vuurwerk vanaf de tribunes. En de momenten van Feyenoord in de eerste 10 minuten waren eigenlijk de enige momenten waar Ajax echt van schrok. Een bal van Larsson op de paal, een kans voor Van Persie. Maar dat was het dan wel. Het ging mis vlak voor rust. Door die onterecht gegeven hoekschop door Blom. Die zal daar nog wel wat te horen van krijgen. Feyenoord heeft de bal. Mag een vrije trap gaan nemen op de middenlijn. Maar je ziet het aan alles. En dan komt nu dat moment waar Arman het al over had. Dan komt altijd het moment dat het legioen weer achter Feyenoord gaat staan. om steun te betuigen. Dat is altijd mooi, dat is altijd prachtig. Maar ze hadden het denk ik toch liever anders gedaan vanavond. Ja, ik zie Van Persie op de bank zitten. Die krijgt bedrukt Mr. Positivo toch de laatste maanden. Maar hier kan zelfs hij geen positieve draai aan geven, vrees ik. Larsson voor Feyenoord aan de linkerkant. 87ste minuut in deze klassieker. 0-3. Ajax gaat simpel winnen. Van der Heijden krijgt de bal. Dolberg zet wat druk. Huntelaar komt er dus niet in bij Ajax. Die had ik misschien nog een beetje verwacht in zijn laatste klassieker. Hij gaat misschien nog een jaar door. Dat is dan nog niet helemaal zeker volgens mij. Maar die wordt nog niet gebracht door Ten Hag. Dat zou nog kunnen gebeuren. De ingooi is voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Waar wij zijn naar. Ik zie dat er nu wel wat gaat gebeuren. Dus dan zou het dan zomaar Huntelaar kunnen worden. Van Bronckhorst die zit nog steeds naast Van Gastel. En je ziet nu ook wel dat de eerste mensen inmiddels huiswaarts gaan. Je ziet wat meer lege stoeltjes ontstaan. Het is morgen ook gewoon een werkdag natuurlijk. En het is al laat deze avond in Rotterdam. Er is ook niet zoveel aanleiding voor om nog heel lang hier te blijven als je fan bent van Feyenoord natuurlijk. Het is Sint-Juste die in een soort spagaat nu beland raakt. Hij zal best wel wat acrobatische talenten hebben. Maar hier is hij niet voor bedoeld. Maar hij lijkt wel weer vrij snel opgelapt te zijn, Sint-Juste. Het spel gaat verder. 88ste minuut. En Feyenoord met Vilena in balbezit op de eigen helft. Een paar meter voor de middenlijn. Ziyech laat het allemaal op zijn beloop. Vilena vindt Haps. Haps kan door op Larsson. Haps gaat eerst zelf. Mazraoui verdedigt. Maar tikt de bal zomaar. Pardoes in de voeten van Jurgensen. Jurgensen aan de rechterkant van het veld naar Berghuis. Voor de goal is bezetting. Namelijk van Vilena en van Toornstra. Het gaat eerst naar Sint-Juste. Sint-Juste net buiten het 16 meter gebied van Ajax. Gaat naar Berghuis. Berghuis kan een voorzet geven. Doet die ook. Oh, daar zit Blind mis. Kan Jurgensen er dan wat mee? Nee. En dan haalt Frenkie de Jong die bal helemaal weg. En zit ook de 88ste minuut van deze wedstrijd er bijna op. Moet Van der Heijden hier oppassen. Dat zie je hem niet verrast, maar dat gebeurt niet. En zo houdt Feyenoord de bal wel niet in de ploeg. Uiteindelijk wel. Labiat staat klaar om in te vallen. En dat kan dan nu gebeuren. Dus inderdaad geen Huntelaar in de Kuip. En wel Labiat die nog een paar minuten krijgt. Want het is de 89ste minuut. Het is reden om nog wat mensen wat tijd te geven. Maar ook misschien om wat tijd te rekken. Tadic is degene die naar de kant gaat. Die klapt. Dat is wel mooi. Die Tadic die weet waar het uitvak is in de Kuip. Dus die klapt en die kijkt nog om naar dat uitvak. En die denkt, daar moet er zelf om lachen. Die denkt, oh wacht eventjes. Er zitten helemaal geen Ajax-fans. Dus ik moet helemaal niet klappen naar dat vak. Want dan klap ik naar Feyenoord supporters die vergist. En die moet er ontzettend hard om lachen. Ja, dat zou ik ook doen bij 0-3. Hij klapt dus naar een spookvak eigenlijk, Tadic. 0-3, hij heeft het niet gedaan als het gaat om de doelpunten. Maar heeft er wel voor gezorgd bij deze opstelling van Ajax. Dat Ajax hier in ieder geval dik gaat winnen in de Kuip. En er is eigenlijk in de tweede helft geen enkele sprake van spanning geweest naar de 0-2, de 0-3. En de enige vraag die nog rest is, gaat Ajax toch nog op voor de 0-4? Dat moet er gebeuren via invaller Labiat. Die heeft natuurlijk nog wel alle reden om iets te laten zien. Die wil graag, krijgt helemaal niet zo heel veel speeltijd. Schöne combineert, wordt neergelegd. Is dat geen vrije trap? Nee, zegt Blom. Die denkt ook hoe eerder het af is, hoe prettiger dan kan ik ook naar huis met Frenkie de Jong die nog een keer voorwaarts gaat. Zal ongetwijfeld ook niet heel veel bijkomen. Want de zure tijd, wat maakt het uit bij die 3-0 stand? Scheidsrechter zou ik het ook niet te snel geven. De Jong nog een keer tussendoor. Komt daar dan toch nog de volgende goal aan voor Ajax? Nee, dat had hem wel moeten zijn, denk ik. De vlag blijft omlaag. En dan is het echt een grote kans voor Labiat. Ja, duimpje wel omhoog naar de zijkant. Maar die had er ook wel in gemogen, zeg. Ja, zo zitten we nu echt in de laatste minuut van de wedstrijd. Strakke voorzet van Ziyech. En Labiat moet hij er gewoon ingeleiden. Weet hij zelf ook. Hij zit niet. Nog een seconde of 20. En als Blom slim is, dan fluit hij gewoon af na 90 minuten. En dan laat hij de extra tijd voor wat het is. Maar dat gaat hij denk ik niet doen. Want ik zie wel een man klaarstaan langs de kant. Die zometeen met een bord omhoog gaat om aan te geven hoe lang we nog gaan voetballen. Na deze 90 minuten. Die zitten er nu op. En er komen er zelfs nog 3 bij. Ja, dat is dan niet nodig. In de competitie begrijp ik het wel. Dan kan je nog met doelsaldo. Maar met je 3-0 achter staat in de beker, waar is dat dan nou weer goed voor? Ja. Dat is toch een beetje zout in de wonden strooien nu eigenlijk. Als Feyenoord ziet dat Frenkie de Jong opstoomt voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Wat een heerlijke avond was dit voor Ajax. 3-0 winnen zonder echt met heel veel krachten te smijten. Alleen in die eerste 30, 40 minuten. Alles fit houden. Een beetje kunnen sparen zelfs nog in het laatste half uur. Veel mooier kan het niet worden voor Ajax en voor Erik ten Hag. Dit was precies zoals ze het hoopte. Precies zoals het ook werd. De bekerfinale halend. En dus in alle rust kunnen toeleven. Een hele week lang naar Real Madrid uit. Ja, wat dacht je van het vertrouwen dat Ajax weer aan het kweken is. Na die moeizame herstart van de competitie. Met de nederlaag in Almelo. Met het puntenverlies tegen Heerenveen. Maar nu toch de ruime zegens op NAC. Op ADO. En nu 0-3 in de Kuip. Waar de grote rivaal in Eindhoven het toch wat lastiger heeft. Laat Ajax nu zien dat er van die zwakke vorm, waar ze in Eindhoven nog wel last van hebben, in Amsterdam niet zoveel sprake meer van is. Want dit doet iets met het vertrouwen hoor van Ajax. Dat Feyenoord op de pijnbank heeft gelegd. En dus op weg gaat naar de bekerfinale als deze extra tijd er zo direct op zit. Feyenoord probeert het wel nog een keer om de eer te redden. Met een balletje van Berghuis lang Toornstra. Dus ramt Mazraoui hem weg. Ja, het gaat allemaal nergens meer over. Het wachten is simpelweg op het eindsignaal. Maar ook Blom zal zeggen, ja, er is een bord omhoog gegaan. Dat heb ik zelf aangegeven, 3 minuten. Dus moeten we die volmaken ook. Ja. Kan de VAR daar nog iets aan doen? Nee, ik vrees van niet. Volgens mij niet. Als hij niks aan de hoekschoppen kan doen, nee, zal hij ook niks doen aan dit soort momenten. Nee, ik ben toch benieuwd hoe bij Feyenoord ze hierop zullen reageren. Gaan ze echt alles op die hoekschop gooien? Of, het zou kunnen. Het was natuurlijk ook het moment waarop het gebeurde. Echt een paar seconden voor het laatste fluitsignaal in de eerste helft. Nu wil Jurgensen door, maar mag hij dat niet? Omdat Blommel heeft gefloten voor een vrije trap in het voordeel van Feyenoord. Komt nog een gele kaart aan voor een Ajax-ziet. Is die voor blind, dacht ik. Nou, de vrije trap is in elk geval voor Feyenoord in de slotminuut van de extra tijd. Dani de Wit staat naast Sint-Juste. Het is denk ik voor Taliafico die daar een beuk uitdeelt richting Sint-Juste. En dus nog een vrije trap voor Feyenoord in de echt laatste seconde van deze Feyenoord-Ajax. 6-2 winst in de competitie. 0-3 verlies in de beker. Of wordt het nog 1-3? Nee, dat wordt het niet. Want de vrije trap van Berghuis verdwijnt in de handen van Onana. En Onana vindt weer dat hij te weinig aandacht krijgt. Dus gaat hij de bal even beklemmen en vervolgens lang op de grond liggen. In de hoop dat Blom dan affluit. Blom kijkt wel op zijn horloge. Kijkt nog wat langer op zijn horloge. Laat Onana de doeltrap nog nemen. En dan ziet hij toch nog dat er wat seconden te voetballen zijn blijkbaar. In de Kuip is het Klaas die de bal heeft inmiddels voor Feyenoord. In de middencirkel levert hij in bij Schön of bereikt hij Toornstra. Het is het laatste. Toornstra Jurgensen. Jurgensen dan net over de middenlijn. Gaat hij nu helemaal teruglopen. Krijgt hij nog een duw terug. En komt er nog een vrije trap voor Feyenoord. Ja, nou, hier achter ons zijn ze ook al zat dat hij niet afgefloten heeft. Vandaar is inmiddels het cd'tje in de cd-speler gegaan om er in de businessclub toch nog iets van te maken. Dan zal de tap denk ik ook wel openstaan. Ja, die mensen zijn toch niet voor niets gekomen. Hier is het eindsignaal van Kevin Blom. Een heel zacht applausje in de verder stille Kuip. En dat betekent dat Ajax naar de bekerfinale gaat op bevrijdingsdag. Op 5 mei hier in de Kuip. Met een ruime en voor Feyenoord pijnlijke overwinning van Ajax. Want hier staat op het scorebord na 90 minuten Feyenoord 0 en Ajax 3. En wie de tegenstander wordt, dat horen we morgenavond ook te horen vanzelfsprekend op NPO Radio 1. Ik kijk even naar de tussenstand bij Real Madrid tegen Barcelona. Ajax tankt zelfvertrouwen, dat doet Real Madrid niet. Het staat tegen Barcelona een kwartier voor tijd met 3-0 achter. NPO Radio 1. Bijna 7 minuten over 10:30. Het nieuws met Freddy van Tijn. De oorzaak van een treinongeluk vanmorgen in Egypte, in Caïro, zou zijn dat een machinist is vergeten zijn trein op de handrem te zetten bij een ruzie. De locomotief botste met hoge snelheid tegen een stootblok. Daarop volgde een explosie. En zeker 20 mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Egyptische media is er een machinist gearresteerd. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers moeten worden ingetrokken. Vorige week werd bekend dat zeker 34 Nederlanders een uitkering uit Duitsland krijgen en dat die niet wordt belast. Mogelijk zitten er ook oorlogsmisdadigers tussen. Ze krijgen de uitkering vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS of de Weermacht. Oekraïne doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De artieste die de nationale voorronde won, Maroef, treedt regelmatig op in Rusland. Dat is controversieel omdat Rusland de Krim heeft geannexeerd. De Oekraïense omroep wilde daarom dat Maroef tijdelijk zou afzien van optredens in Rusland, maar zij weigerde dat en andere artiesten weigerden vervolgens haar te vervangen. En Shinky Knecht hoopt volgend seizoen weer te kunnen schaatsen. De shorttrekker liep vorige maand ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel. Hij heeft inmiddels een huidtransplantatie gehad en volgens zijn artsen zou hij over 6 weken met speciale kleding weer alles kunnen doen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Het laatste half uurtje, minder zelfs nog een kleine 20 minuten langs de lijn en omstreken. Met een interview met de Gouden Teamsprintploeg. En met record international Sarita Spitsen, die met het Nederlands vrouwenteam met 2-0 van Spanje verloor. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws. Ja, Max Verstappen heeft opnieuw een prima testdag met de nieuwe Red Bull achter de rug. De Nederlander reed op zijn derde testdag op het circuit van Barcelona 128 rondjes. Caleb Ewan heeft de vierde etappe in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Australiër versloeg bergop de Italiaan Matteo Mochetti en de Sloveen Primoz Roglic. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de zesde plaats. Roglic blijft leider in het algemeen klassement. En de Nederlandse baanwielrenners hebben hun wereldtitel op het onderdeel Team Sprint in een sublieme tijd geprolongeerd. Kirsten Wild werd ontroond als wereldkampioen op het onderdeel Scratch, want ze wonnen zilver. Anneke van Zanen-Nieberg is de beoogde nieuwe voorzitter van NOC-NSF. Ze is door het bestuur voorgedragen als opvolger van André Bolhuis. De 55-jarige van Zanen-Nieberg komt uit de handbalwereld en was eerder actief als penningmeester van NOC-NSF. En de Nederlandse voetbalsters hebben hun eerste wedstrijd op de Algarve Cup verloren. Spanje was met 2-0 te sterk. Door het verlies is voor Oranje het vrijwel onmogelijk geworden om de finale te halen. Dirk Sparidan stopt met volleyballen. De 29-jarige libero is toe aan een ander leven. Hij kwam 114 keer uit voor het Nederlands team. Sparidans maakt dit seizoen nog af bij de Franse club Nantes Métropole Volley. En Pek Zwolle stapt niet naar de rechter om de verplaatsing van het duel met Ajax aan te vechten. De KNVB verplaatste dat duel van 2 naar 13 maart om Ajax meer rust te geven voor het Champions League duel met Real Madrid. Pek is daar nog steeds niet blij bij, maar neemt geen verdere stappen omdat het daarvoor te kort dag is. Dan Marcel Groninger nog. Die gaat aan de slag als assistent van trainer Edwin van der Looy bij Jong Oranje. Hij volgt Henry Kruse op, die naar Leverkusen vertrok om assistent te worden van Peter Bos. De Nederlandse teamsprinters hebben op de WK-baan wielrennen in Polen hun wereldtitel met overmacht geprolongeerd. Roy van den Berg, Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Matthijs Bugli waren veel te sterk voor de concurrentie. In de finale werd Frankrijk verslagen in een toptijd. 41,923 seconden. Minder dan een tiende boven het wereldrecord. En dus stonden er daarna vier hele trotse jongens bij verslaggever Han Kok. Nou jongens, hartstikke gefeliciteerd met het prolongeren van de wereldtitel. Maar wat een tijd. Ja, dit is bizar. We wisten dat we hard konden rijden. We moesten gewoon even normaal doen, dan kon het. Maar wat we vandaag laten zien is gewoon bijna wereldrecord op Laagland. Dit is denk ik een halve seconde sneller dan de winnende tijd de Rio. Kom maar op 2020. Roy, hoe is het voor jou om wereldkampioen te zijn? Je hebt een hele lange weg afgelegd om hier te komen en nu ben je wereldkampioen. Ja, dat was wel een weggetje van ver. Maar het voelt wel lekker hoor. Ja, ja, ja. Trots op jezelf? Ja, maar ook op de boys. Weet je. We doen het met z'n allen. Een gruwelijke prestatie. En het voelt wel heel erg lekker, ja. Had je verwacht, Jeffrey, dat het zo hard zou kunnen gaan hier? Niet verwacht, maar we wisten wel dat het hard zou kunnen gaan. Maar dit is wel... Ja, hadden we nooit op gerekend. Het is wel echt bizar hard. Nee, ik had al een beetje het gevoel dat we iets zelfverzekerd waren, zeg maar. En de kans heel reëel was. Maar niet op deze manier. En dan komt er een Olympisch jaar aan, joh. Met dit in je benen. Ja, plus dat we met Koga een nieuwe fiets aan het ontwikkelen zijn. Waar we echt... of die veelbelovend is. Dus daar gaan we echt nog sneller zijn. Hoe was het voor jou, Matthijs, om naar die finale te moeten kijken? Ja, ik had echt een lekkere rit gereden. We reden echt een Nederlands record. En toen gingen die gasten nog een keer rijden en dat was gewoon echt buitenaards. Alle drie gewoon echt nog harder en Jeffrey op drie gewoon ook bizar. Dus om dat te zien, dat is echt niet normaal. Kan je eens uitleggen, hè? Ik bedoel niet normaal, bizar zijn de woorden. Ja, hoe goed is dit? Nou, je moet je voorstellen, na 60 meter rij je boven de 60. Na 200 meter rij je 70. En na 300 meter 75. En wij als derde rondemannen moeten daar gewoon maar achteraan. En dat we in het wiel blijven, dat is gewoon al... buitenaards en dan zo hard doorrijden, dat is gewoon absurd. En dat betekent dat jullie allemaal superbenen hebben voor de rest van het toernooi, toch? ik kan me nog herinneren van vorig jaar dat we heel hoog dachten van die individuele nummers, die komt wel goed. Ik denk dat we gewoon weer fris moeten zijn. En elk onderdeel begint gewoon opnieuw. En we moeten wel gewoon... er zijn gewoon dingen mogelijk, maar het moet wel gebeuren. En dit geeft wel vertrouwen in ieder geval richting deze week. Mogen jullie weer een wereld- of een regenboogtrui gaan ophalen? Ja, kunnen we een jaar blij zijn en mooi trainen in het wit. Ja, de Nederlandse voetbalsters hebben hun eerste wedstrijd in de Algarve Cup verloren. Spanje was met 2-0 te sterk voor Oranje. Jennifer Hermoso-Fuentes maakte beide goals. Nederland is titelverdediger, maar door het verlies is het vrijwel onmogelijk om de finale nog te halen. Voor Sherida Spitsen had het verlies een gouden randje, want ze speelde haar 157ste interland en is daardoor de nieuwe record international. En dat feestje laat ze zich door de verliespartij niet afpakken. Nou ja, kijk, als je wint is het natuurlijk leuker. Alleen ja, als je doelt op zeg maar, mijn record international dat ik nu ben, zeg maar, dan, ja, dan is er natuurlijk wel wat te vieren. Want ja, daar ben ik wel erg trots op. Wat een aantal. Ja, zeker. En ik ben nog maar 28, dus wie weet waar het gaat eindigen. Nou, heb je een idee? Ga je richting, ik durf bijna niet te zeggen, maar 200? Nou, dat moeten we bekijken. Ik moet zorgen dat ik elke keer weer fit ben en elke keer er weer sta. En ja, daar kan het op een heel groot aantal eindigen, denk ik. Maar goed, wat ik zeg, ik ben er heel nuchter onder. En ja, ik hoop op nog meer, want ik ben nog lang niet klaar. Nou, heb je de meeste, ik ken de cijfers niet precies, denk ik, gewonnen. Vanavond ja, was een hele moeilijke wedstrijd. Ja, vanavond was het moeilijk. Vooral de eerste helft ook. We stonden ver uit elkaar, waardoor je continu achter de feiten ja, aanliep. En dat is gewoon zonde. En de tweede helft stond het iets beter, iets compacter. En daardoor kom je er ook beter door voetballend. Alleen, ja, het mag wel wat beter aan de bal, wat rustiger. Dan komen wij er ook beter door. Alleen, dit is wel een toptegenstander. En dit is alleen maar goed voor ons om deze mee te nemen richting het WK. Ja, het is een toptegenstander, maar je geeft al aan dat jullie zelf dingen ook niet goed deden, ook in de organisatie. Nou is het niet een elftal dat zomaar uit een hoge hoed is komen vallen. Jullie spelen heel vaak samen. Jullie zijn gewend om ook dat middenveld met elkaar te spelen. Waarom waren die ruimtes zo groot? Ja, nou, zij speelden natuurlijk nu met de punt naar voren. En wij hadden verwacht dat zij met de punt naar achter gingen spelen. Dus er kom je iets anders uit. Dat stond op zich wel. Alleen, ja, we liepen er soms te snel uit. Waardoor het was tik-tik en dan waren wij weg. En ja, dat is iets wat we mee moeten nemen. Dat kunnen we weer beter doen. En dat was al beter de tweede helft. Alleen, zo moeten we dan beginnen. Dat zeg je nu, je neemt het mee richting WK, leerschool. Wat specifiek moet je hiervan leren? Is dat hoe speel je tegen een team dat je onder druk probeert te zetten? Nou ook, want we hebben afgesproken om druk te zetten vooruit. Nou, dat ging momenten goed, momenten ook niet. En ja, je zag bij ons dat het middenveld iets te ver uit elkaar was. Tweede helft iets dichter bij elkaar. Ja, en dan komen zij er niet heel makkelijk door. En daar moeten we vanuit gaan. Normaal zeg je dan snel vergeten zo'n wedstrijd. Maar ja, dat gaat in jouw geval natuurlijk niet. Want het is ook wel weer een speciale wedstrijd. Ja, het is ook wel natuurlijk wat ik zeg. Dit is weer een heel bijzonder moment. En een heel speciaal moment. En hier sta ik wel even bij stil. Want het is niet zomaar iets. Nou, hadden we bij de mannen vorig jaar iemand die record international werd. Wesley Sneijder. Nou, die werd ongeveer doodgeknuffeld die avond. Dit gebeurt nu hier. Voor jou komt er nog een feestje, toch? Ja, ik laat me verrassen. We gaan zo meteen douchen en naar het hotel. En dan gaan we het zien. En, er is toch ook iets rondom een thuiswedstrijd tegen Mexico gepland, geloof ik? Ja, dat klopt. Dus ja, wat daar gaat gebeuren, geen idee. Wat ik zeg, ik laat me verrassen. Ik kijk er heel erg naar uit. Dat is dan nummer 160. Dat is ook een veel mooier getal. Ja, dat klopt. Ja. En als ik alles ga spelen, dan dat klopt. Dus we gaan het zien. Record International Sherida Spitsen in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Oranje speelt maandag nog tegen Polen op de Algarve Cup. Imagine Dragons, It Comes Back to You. Goed, vanavond Feyenoord Ajax is 0-3. Morgenavond de andere halve finale. Willem 2 tegen AZ, ook te horen op NPO Radio 1. AZ is op papier de sterkste. Maar in de competitie won Willem 2 zowel de thuiswedstrijd in Tilburg als de wedstrijd afgelopen zondag in Alkmaar. Een nieuwe stunt lijkt dus niet onmogelijk. Verslaggever Angelo Terwiel in gesprek met Willem 2-trainer Adrie Koster. Hoe is het om de angstgegner te zijn van AZ? Goh, zo kijk ik er helemaal niet tegenaan. Maar het is wel zo. Nou ja, we hebben de afgelopen twee wedstrijden, competitiewedstrijden gewonnen van AZ. Maar ja, er wordt een derde gespeeld en dat is toch weer heel wat anders. Dus zeg het maar. Wat is het dat jullie AZ zo in de tang hebben en kunnen hebben? Waarom ze het zo lastig hebben tegen jullie? Nou, ik denk dat we toch op twee verschillende manieren gespeeld hebben. De eerste keren zijn we heel compact gaan spelen in de uitwedstrijd. En in de thuiswedstrijd hebben we toch wat meer druk gezet naar voren toe. Dus het zijn toch twee manieren, maar toch op een andere manier zoals we tegen hen gespeeld hebben. Maar ik denk ook dat we een totaal andere AZ tegenover ons zullen krijgen dan afgelopen zondag. Ja, want als je Guus Stil ook hoort, die zegt, wij gaan echt niet drie keer van Willem II verliezen in één seizoen. Zeg ja, jij dan? Dat geeft hij aan. Ja, nou ja, wij gaan dat natuurlijk wel proberen. Dat is logisch. Maar wat ik al zeg, ik denk dat we een veel agressiever AZ zullen krijgen. En ja, het was natuurlijk zo dat AZ in een bepaalde flow zat. En alles ging goed. En dan krijg je toch een momentje dat je ja, dat die scherpte er net niet is. En dat is dan funest. En dat was afgelopen zondag was dat zo. Er staat iets moois op het spel nu. Ja, zeker. En dat beseft iedereen. En dat beseffen de spelers van AZ. Die beseffen dat. Wij beseffen dat. Dus ja, je hoeft eigenlijk als trainer weinig te zeggen. Ik denk dat het affiche op zich al voldoende zegt. Wat zegt het dat Willem II voor het laatst een bekerfinale heeft gespeeld in 2005... en dat AZ de afgelopen twee jaar weliswaar verloren, maar wel de bekerfinales heeft gespeeld? Ja, nou dat AZ het wat dat betreft beter doet dan Willem II. En dat mag ook wel gezien de begroting die zij hebben. En ze staan niet voor niets zo hoog. Ze hebben natuurlijk meer kwaliteit dan dat wij hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je kansloos bent. Dat hebben de afgelopen wedstrijden uitgewezen. Zeker omdat jullie nu ook weer thuis spelen. Ja, ook omdat je thuis speelt. Het publiek erachter. Dat is zeker een voordeel van ons. Maar geeft geen garantie. Hoe kijk je naar dit duel? Wat gaat komen? Ja, ik kijk er wel naar uit. Wij willen graag naar die finale toe. Dat lijkt me heel duidelijk. En daar zullen we alles aan doen. Om dat voor elkaar te krijgen. En ja, we gaan het zien. Zo vaak morgen. Heb je die kans niet, toch? Als Willem II zijn. Nee, dat is ook zo. En wij zeggen altijd, ja, als je kans krijgt, moet je hem grijpen. En er alles voor doen. En dan kun je hem nog verliezen. Maar dan moet je wel met een goed gevoel. Ja, dat is natuurlijk moeilijk als er zoveel op het spel staat. Het veld verlaten. Ja, goed. Adrie Koster was dat van Willem II. Dat is morgen voor de tweede keer binnen een week thuis tegen AZ kan spelen. AZ, dat morgenavond voor de derde keer op rij de bekerfinale kan halen. Maar dan moeten ze dus wel beter doen dan afgelopen zondag. Toen werden ze dus verrast door met name het felle begin van Willem II. AZ-trainer John van der Brom vindt dat dat niet nog een keer mag gebeuren. Als wij onder druk worden gezet, vind ik dat wij met onze voetbalkwaliteiten daaruit kunnen en moeten spelen. Maar dan moet alles kloppen. Dan moet je durven en dan moet je gewoon die bal in durven te spelen. En dan kom je in je eigen spel. En dat is het spel wat je de laatste week van AZ hebt gezien. Tegen tegenstander die week daarvoor. VVV ging ons ook onder druk zetten. Vol 1 tegen 1. Nou, wij konden daar gewoon makkelijk onderuit spelen en kun je gewoon in je eigen spel. Dus dan kun je ook kansen creëren. Maar het feit dat Willem II ook afgelopen zondag meer kansen heeft gehad in de wedstrijd, meer goals, maar zeker ook meer kansen als ons, dat zegt genoeg. En dat heeft met mijn inziens vooral te maken ook met hoe wij daar tegenover staan. Wat proef je bij jezelf en bij je spelers als je het hebt over de wedstrijd van donderdag? Je bent altijd snel, we moeten revanche en bla bla bla. Daar geloof ik nooit zo in. Ik ben meer in ja, in benoemen waar we de mist in zijn gegaan. Dat hebben we afgelopen maandag natuurlijk al gedaan in de nabespreking. En die jongens daar ook alweer mee indirect voorbereiden op een toch wel unieke situatie dat je een paar dagen later weer deze wedstrijd kan en mag en moet spelen. En andere competitie, we weten allemaal wat er gevraagd wordt. Het beker, succes van AZ van de laatste jaren is natuurlijk iets bijzonders. En dat wil je voortzetten. En daar heb je heel veel dingen bij nodig. Maar het belangrijkste is wel dat je gewoon vanuit je kop moet blijven voetballen en de dingen moet blijven doen wat we goed kunnen. Zijn jullie het aan je stand verplicht om voor de derde keer op rij de bekerfinale te bereiken? Ja, vind ik wel. Dat vind ik wel. Daar moet je ook durven uit te spreken. Daar moet je ook voor gaan. Want anders kunnen we net zo goed hier blijven. Toch? Maar dan hebben we het ook over een groter budget dan Willem II. Zij hebben... Dat telt allemaal niet. Dat is allemaal onzin. Daar geloof ik niet in wedstrijden als dit. Is niet iemand die morgen op het veld staat en denkt van, nou, wij hebben een beter budget dan Willem II, dus is het maar logisch dat wij die wedstrijden winnen. Want dan kun je als Nederlandse club, ook Europees gezien, geen één wedstrijd meer spelen of wat dan ook. Dus geld, geloof mij, speelt in halve finale en zometeen in de finale speelt echt geen enkele rol. Wat zegt dat Willem II voor de laatste keer een bekerfinale heeft gespeeld in 2005... en dat jullie voor de derde keer op rij een kans hebben om daar deel van uit te maken? Nou, dat zegt dat ze... waarschijnlijk zal daar niemand bij geweest zijn van 2005. Dat hebben wij natuurlijk precies hetzelfde. Jongens die vorig jaar de finale hebben gespeeld, omdat het wat snel korterbij is. Ja, weten ze wat erbij loskomt en wat erbij komt kijken. En hoe mooi het is om finales te spelen. En nog mooier als je ze wint. En dat hebben we nog steeds niet gedaan. Maar uiteindelijk zul je dan eerst morgen al datgene waar we het nu over hebben moeten laten zien als team. En ja, geloof mij, dat heb ik je net al gezegd, wij zijn er klaar voor. En we zullen anders voor de dag komen dan zondag. John van der Brom in gesprek met verslaggever Angelo Terwiel. Blikken wij nog heel even terug op die wedstrijd van vanavond. Ajax versloeg in de Kuip in Rotterdam Feyenoord met 0-3. Van Persie is de man die klaar staat in de middencirkel om de 187ste Feyenoord Ajax in gang te zetten. En de linkerkant Lars een goede paas. Larsson kruipt voor zijn man. Larsson met de kans. En op de paal geschoten zeg. Wat een enorme mogelijkheid voor Feyenoord in de achtste minuut. Komt voor de goal. Veel mensen terug. Allemaal in de goal van Matthijs de Ligt. Ajax op voorsprong in de Kuip. Op slag van rust. Wie haalt eruit? Het is 0-2. En dus staat Ajax nu op een hele ruime voorsprong. Tagliafico met volgens mij zijn rechter ook nog, die deze bal achter Vermeer schiet. Komt er een schot aan van Van de Beek. En het is 3-0. Het is gedaan. Hier is het eindsignaal van Kevin Blom. Een heel zacht applausje in de verder stille Kuip. En dat betekent dat Ajax naar de bekerfinale gaat. Ja, kijken we ook nog even naar de bekerwedstrijden in het buitenland. Halve finale van de Spaanse beker. Real Madrid tegen Barcelona werd 0-3. Dus gaat Barcelona door naar de finale. Halve finale van de Italiaanse beker. De eerste wedstrijd, Fiorentina tegen Atalanta met Hateboer en De Roon in de basis, werd 3-3. De Roon die scoorde één keer. En die wedstrijd is bijna afgelopen. Dan de kwartfinale in de Franse beker. Olympique Lyonnais met Depay en Tete in de basis. Tegen MSK werd 3-1 met één doelpunt van Depay. En dan in Engeland, Liverpool 5-0 tegen Watford, twee doelpunten van Van Dijk. En Manchester City won met 1-0 van West Ham United. Verschil blijft dus 1 punt. Chelsea tegen Tottenham 2-0. Arsenal Bournemouth 5-2. En Crystal Palace Manchester United 1-3. Het laatste woord is zoals altijd aan Diederik. Nou, dit is dus de avond van Feyenoord Ajax en gelijktijdig Real Madrid FC Barcelona. Dat is natuurlijk heel speciaal. De klassieker en de klassico op dezelfde dag. En de vraag is dan, is dat ooit eerder voorgekomen? Ik stel voor dat we meteen maar even gaan googlen. Klassico en klassieker op dezelfde dag. Dat is eerder voorgekomen, maar daarvoor moeten we terug naar oktober. 28 oktober 2018 was het Ajax, Feyenoord en Barça Real. Nou, dat valt dan nog mee. Maar vanavond was ook de Londense derby, Chelsea Tottenham Hotspur. Dus het is wel heel zeldzaam, een klassieker, een klassico en een Londense derby op één dag. Dat is bij mijn weten nog nooit eerder, ik zal voor de zekerheid even googlen, nog nooit eerder vorige. Oh, dat was ook 28 oktober, want toen had je Crystal Palace Arsenal. Maar een klassieker, een klassico, een Londense derby op de warmste 27 februari ooit, dat is toch wel uniek. Ik zal voor de zekerheid even 27 februari 2004, 22 graden in de beeld. Nou ja, al met al een doodnormale dag. Goed, zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Joost Vullings. Tot morgen. NPO Radio 1. Even eens even live verslag, wat ziet u? Nou, het was eigenlijk een collega die kwam binnen en die had er allerlei vragen bij. Ja, hier wordt heel veel over gesproken, gelukkig en terecht. De vragen bij het nieuws. En ik was gewoon heel erg benieuwd, want ik heb aan alle mensen dezelfde vraag gesteld. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Ik vraag wat u vindt. Daar laat ik me niet over uit. Nou, dan is dat het antwoord. Maar ja, het resultaat is een groot mysterie. Ja, dan zit je nu eigenlijk met een probleem. Het is toch niet te geloven? Ja, het roept natuurlijk heel veel vragen op. Dat bleken eigenlijk vragen die bij heel veel mensen leefden. De vragen en